Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj piątek, 24 listopada, minęła szósta. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik i Serwis Trójki. Posłowie głosują dziś nad wnioskami opozycji o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckich projektów reformy sądownictwa oraz propozycji PiS o zmianie kodeksu wyborczego. Francja zachęca Warszawę do dialogu z Brukselą. Premier Szydło rozmawiała w Paryżu z prezydentem Macronem. Nieco cieplejsze dni przed nami, ale zima za pasem. W serwisie też apel o pomoc dla bezdomnych. Sejm rozpoczął pracę nad zmianami w kodeksie wyborczym i ustawami o samorządach. Posłowie dyskutowali o projektach Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz 15. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL chcą odrzucenia projektu PiS w pierwszym czytaniu. Projekt PiS przedstawił poseł Łukasz Schreiber. Propozycje mają zapewnić, by obywatele odzyskali pełną wiarę w to, jaki będzie wynik wyborczy. Poseł Andrzej Maciejewski w imieniu wnioskodawców chwalił zawarte w projekcie Kukiz 15 wprowadzenie JOW-ów. My mamy partiokrację, dlatego potrzebne są JOW-y. Poseł PiS Marcin Horała przekonywał do limitu dwóch kadencji i likwidacji JOW-ów. Kolejny element rozbrajania tej wszechwładzy wójtów, burmistrzów, prezydentów, tego, że mamy wójtów, burmistrzów nieraz dożywotnich, demokratyzacja wyborów w gminach, bo na tym polega likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych. Poseł Platformy Jacek Protas zarzucił PiS próbę upartyjnienia wyborów samorządowych. Paweł Kukiz rzucił hasło JOW-y albo śmierć, ale wcześniej skrytykował PiS za zmiany w PKW. Będziecie mogli ustawić sobie ordynację pod pozytywny dla siebie wynik. Marek Sowa z Nowoczesnej powiedział, że zmiany w kodeksie wyborczym są po to, by PiS mógł przejąć samorządy. Podobnie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie ma naszej zgody na zaoranie Polski lokalnych. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Sejm ma dziś przegłosować wnioski o odrzucenie tych projektów w pierwszym czytaniu, jak i prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Francja zachęca Polskę do rozmów z Brukselą o praworządności i reformie sądownictwa, mówił prezydent Emmanuel Macron po spotkaniu z premier Beatą Szydło w Paryżu. Prezydent przysłuchuje się rozmowom Warszawy z Brukselą. Jak mówił, ma pełne zaufanie do wiceszefa Komisji Europejskiej, Fransa Timmermansa. Francja oczywiście nie chce osądzać reform w jakimkolwiek innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, ale obecna dyskusja dotyczy tego, czy reformy są zgodne z wartościami i zasadami europejskimi, czy z Europejską Kartą Praw Człowieka. Premier Beata Szydło zapewniała, że reformy nie naruszają demokracji w Polsce. Nasza historia nauczyła nas, że wolność, suwerenność, solidarność, demokracja to są wartości, których musimy bronić ponad wszystko. Polska, podobnie jak Francja, jest państwem, który przestrzega i niezwykłą rolę przywiązuje do tego, by przestrzegane były wszystkie zasady, wartości i prawa. W ubiegłym tygodniu sytuację w Polsce krytykowali deputowani Parlamentu Europejskiego. Wcześniej Komisja Europejska uznała, że reformy mogą naruszać trójpodział władzy. Polski rząd argumentuje, że chce przywrócić niezależność sądów i sprawiedliwość. O zbrodni katyńskiej i jej wymiarze międzynarodowym rozmawiali w Belwederze historycy z Polski i Rosji. Wcześniej po raz pierwszy wręczono nagrodę imienia Janusza Kurtyki. Otrzymał ją profesor Tadeusz Wolsza. Jego zdaniem w kraju wiedza o zbrodni katyńskiej jest duża, zdecydowanie gorzej jest za granicą. Jeśli chodzi o Europę Zachodnią, to rzeczywiście możemy mówić o niewiedzy i debaty międzynarodowe, publikacje książek, audycje telewizyjne, audycje radiowe, wymiana wiedzy pomiędzy historykami przybliża nas wszystkich do prawdy. Profesor Wolsza otrzymał nagrodę za książkę o wojennych i powojennych losach Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku. W serwisie Trójki kolejne informacje. Pierwszy przypadek ASF po lewej stronie Wisły. Wirusa wykryto u czterech dzików w podwarszawskiej gminie Izabelin. Kilka dni temu chorobę stwierdzono też w Jabłonnie i Nieporęcie. Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski mówi, że w przeszukiwanie Puszczy Kampinoskiej zaangażuje się też wojsko. Zmobilizowanie wszelkiego rodzaju służby wojewody mazowieckiego, który będzie mobilizował m.in. siły zbrojne i angażował w poszukiwanie padłych dzików, ale również Inspekcję Weterynarii, Polski Związek Łowiecki, aby zintensyfikować ostrzał i przede wszystkim jak najpilniej zlikwidować dziki w tym rejonie. W całym kraju zanotowano do tej pory ponad 600 przypadków ASF-u dzików, tylko w listopadzie ponad 40. Zima to najtrudniejszy czas dla bezdomnych. Najbardziej potrzebne są swetry, bluzy i kurtki. W noclegowniach zawsze też brakuje materacy i śpiworów. Jeśli chcemy pomóc, a nie mamy samochodu, o pomoc w przewiezieniu możemy poprosić Towarzystwo Brata Alberta, przypomina Piotr Bagiński z ogrzewalni we Wrocławiu. Można zadzwonić do zarządu i zapytać. Tam mają samochody duże, przyjadą i odbiorą taką ilość rzeczy, czy kołder, czy poduszek. Można wtedy to przekazać. Jest transport na to. O męskie ubrania, które przydadzą się zimą, prosi też Caritas, mówi Paweł Trawka. Bardzo potrzebne są buty, spodnie, szaliki, czapki, rękawiczki.

lat. Dwanaście i pół minuty po godzinie 6:00 rozpoczęliśmy piątkowe poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Witam Państwa, poranna drużyna w składzie Piotr Łodej, Halinka Wachowicz, Anna Regulska i Wojciech Mann. Przypominam, 71335 to SMS, man@polskieradio.pl to mail i telefon, przy którym dyżuruje Piotr Łodej, 22 i 7 trójek. Proszę Państwa, już pierwsze listy przychodzą. Bardzo dziękuję za sympatyczne powitania z różnych stron naszego kraju i nie tylko. Ale teraz będzie coś, co przygotował Kuba Witkowski. I tu niektórzy z Państwa mogą się zdziwić, ponieważ to będzie o uprzejmości na drodze i okazuje się, że nie zawsze ta uprzejmość nie tylko, że jest zgodna z przepisami, ale bezpieczna. Proszę uważnie posłuchać. Jedź, no przecież cię puszczę. Tak, proszę. Proszę, proszę bardzo. Korzysta pan z takiej uprzejmości? Korzystam, dziękuję, jadę dalej. Mimo, że on ma pierwszeństwo, wskazuje, że nie jecha, to ja podziękuję i jadę. Tak, jak najbardziej, to jest nawet wskazane. Jeżeli my chcemy ułatwić komuś, nie wiem, włączenie się do ruchu... Mariusz Stuszewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Motorowego. To musimy wybrać taki moment, kiedy nikomu to nie zagrozi, bo wtedy sytuacja staje się dość skomplikowana, bo tak naprawdę on korzystając z naszej uprzejmości, w efekcie będzie winny wypadku, który się wydarzył. Tak, miałem takie zderzenie. Autobusem mnie puszczał i środkowym pasem leciał Audi i mnie uderzył. Z mojej winy, bo autobus mnie przepuszczał, tamten się nie zatrzymał. Czyli pan przeżył to na własnej skórze? Raczej na własnym samochodzie. Taki kolejny przykład to piesi, którzy czasami są przepuszczani przez kierujących, nawet w miejscu, które jest do tego nieprzeznaczone. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Kierujący zatrzymuje się, ten pieszy wchodzi na jezdnię, natomiast następny pojazd nie reaguje. No i ta nadmierna uprzejmość kończy się potrąceniem pieszego. Jeżdżąc samochodem po naszych drogach, wiem, że mogę się po każdym spodziewać wszystkiego w kwestii negatywnego zachowania. Więc jeżeli się spotykam z takim zachowaniem, że ktoś chce mnie przepuścić, że ktoś chce się zachować właśnie bardzo fajnie, to nie do końca mu wierzę. Polska Izba Ubezpieczeń w niedawnym raporcie. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. Zwróciła uwagę, że w Polsce jest renesans tych mafii, które wyłudzają na stłuczki. No i one czają się tam, gdzie ludzie nie do końca wiedzą, jak jeździć, czyli na wielkich rondach w dużych miastach. Ale też są też czasami uprzejmi tam, gdzie mają pierwszeństwo i przepuszczają ludzi po prostu. I należy na to zwracać uwagę. Nie napuszczam go na minę. Nie, nie, broń Boże. Wie pan, ja nie jestem z tych. Jeśli jedziemy na suwak i sami siebie tu przepuszczamy, to tu bym się tym nie przejmował. Natomiast naprawdę zalecam ostrożność w takich sytuacjach, kiedy jest droga z pierwszeństwem przejazdu, a ktoś zatrzymuje się i nas przepuszcza. Jeżeli to jest pod kątem egzaminu... Robert Rozbicki, instruktor jazdy. To uczymy kursantów, żeby nie korzystali z uprzejmości, bo egzaminator patrzy na to jako wymuszenia. Najlepiej poinformować lub zapytać się nawet egzaminatora o możliwość takiego skorzystania. Panu niby pozwala jechać, ale nie jest pewny. Po czym pan poznaje, że on nie jest pewny? Po sobie zachowania się. To jest tak płynne jak zasady ruchu w korków. Nie da się tego określić. No. Na wyczucie by pan to zrobił. Powiedzmy, że na zdrowy rozsądek. To nie znaczy, że nie mamy się uczyć takiej kultury, że nie mamy sobie pomagać na drodze, tylko róbmy to w sytuacjach, kiedy to jest jednoznaczne. Za takiego autobusu nie wyjechałby pan już teraz? Już nie. Nic nie widać, jest ciężko. Ale korzysta pan z takiej uprzejmości? Jeżeli jestem pewny, że nic mi nie grozi, to tak. A jest to miłe. Jak najbardziej tak, natomiast głównie kierujemy się przepisami o ruchu drogowym, bo nie ma w kodeksie takiej regulacji, która by później nas z odpowiedzialności karnej zwalniała. Także policjant jadąc na miejsce zdarzenia drogowego będzie rozstrzygał całe zdarzenie na podstawie prawa o ruchu drogowym, czyli kodeksu. Tak jak mówiłem, warto było posłuchać, żeby zrozumieć, że czasem taka grzeczność może być zagrożeniem. No to tyle mojego mądrzenia się. Czas na jakąś muzykę. Can you feel it? I'm attention. Ain't talking about no schoolyard crush. Well, baby, did I fail to mention I'm the man with the magic touch. Can you feel it? I'm down, down. W sprawie uprzejmości kierowców, no ja raczej staram się nie korzystać z takiej uprzejmości, ponieważ bardzo dużo przypadków jest wymuszeń typu dzwon w celu wyłudzenia tam ubezpieczenia i takich kierowców jest mnóstwo, którzy tylko czyhają na takie okazje. Zatem masz pierwszeństwo, człowieku, jedź. Ja sobie poczekam. No i właśnie o to chodzi. Trochę może Państwu powiedzieć, jestem przestraszony, bo spojrzałem na płyty, które dzisiaj przyniosłem do radia. Jest strasznie mało romantycznych ballad. Nie wiem, czy dla niektórych z Państwa nie będę dzisiaj zbyt gwałtowny. Well, I'm a king.

Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Friday. Na przykład przenośne głośniki Bluetooth już od 9,99 zł. Gra FIFA 18 na PC za jedyne 169 zł. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy telefon na temat grzeczności, ale nie tylko tej na drodze, ale innej i okazuje się też troszkę podejrzanej. Taka przesadna grzeczność zawsze jest taka trochę podejrzana, bo pamiętam, kiedy moje dziewczyny chodziły jeszcze do szkoły i takie wracały bardzo miłe i takie ugrzeczniane. To na ogół wiązało się z tym, że następnego dnia ja szłam do szkoły i się z czegoś tłumaczyłam. No i widzą Państwo, jak to trzeba uważać, jak ktoś jest uprzejmy. Zastanawia się, czy ja nie jestem za uprzejmy, bo mogę być podejrzany. Ale szeleszczę, bo oglądam sobie, proszę Państwa, kolorowe gazety, bo tutaj przyszło pytanie, czy mogę zrobić przegląd kolorowej prasy jako rekompensatę za gwałtowne utwory. No nie wiem, czy ja mogę taki deal, że jak to się mówi, zrobić z Państwem. Niektórzy piszą, że za dużo bluesa, inni, że za gwałtownie, no więc rozcieńcze to. Ale mało jest tych ciekawych informacji. Znaczy głównie pewna piosenkarka występuje z zakrytymi oczami, bo coś tam nie halo, jak to mówią, z nią jest. Natomiast z ciekawostek zauważyłem taki tytuł. Jaśnie pani Rozenek ma ludzi od psich kup. No to świadczy o super uprzejmości dla społeczeństwa, że pani Rozenek, nie chcąc sama się zajmować takim lekko nieprzyjemnym procederem, wynajmuje osoby, które sprzątają po psach, które przypadkiem coś upuszczą nie tam, gdzie trzeba. Yeah. Państwo oczywiście komentują to, co płynie z głośnika, czyli głównie muzykę, ale przychodzą takie trochę zagadkowe informacje, jak na przykład ta od pana Józka chyba. Panie Wojtku, ja o tej godzinie jem śniadanie. 3 wykrzykniki, 4 wykrzykniki. No co ja mogę powiedzieć? No, guten appetit. No, gram, a śniadanie... Znaczy, po polsku, smacznego. Nothing but bad love. Ain't no Teraz będzie spotkanie z doktorem Kruszewiczem. Na wszelki wypadek podam czas za 13,5. No niby tak. No w każdym razie jeszcze nie ma 7. Będzie o ptakach i lotnictwie. Darek Pieruk oczywiście pytał doktora Andrzeja Kruszewicza. Czy ptaki naprawdę są aż tak niebezpieczne dla samolotów, jak przywykliśmy sądzić? Okazuje się, że absolutnie tak. Ptak, który wpadnie do turbiny, a ta turbina zasysa wszystko, co jest przed nią, więc jeżeli samolot wpadłby w stado ptaków, no to taka ofiara, która wpadnie do turbiny, może coś tam napsuć. I wtedy samolot będzie miał awaryjne lądowanie, będą straty. Znam taki przypadek samolotu, który leciał z Europy do Stanów. Wszystko odbyło się prawidłowo i przy lądowaniu w Stanach doszło do jakichś zaburzeń pracy silnika. Po wylądowaniu dramatycznym okazało się, że uszkodzone są jakieś tam fragmenty łopatek w turbinie z powodu ptaka, który tam wpadł do silnika. No oczywiście natychmiast linie lotnicze, które były właścicielem samolotu, zaskarżyły lotnisko o spowodowanie awarii, no i oczywiście odszkodowanie. To są wtedy już miliony dolarów. Ale na tym lotnisku był wynajęty ornitolog, który zbadał resztki tego ptaka i tym ptakiem była czajka. Czajki w Stanach nie występują. Więc czajka wpadła do turbiny przy starcie w Europie, bezobjawowo sobie tam jakoś gdzieś utknęła w jakichś zakamarkach tego silnika i dopiero przy lądowaniu przemieściła się, dała objawy i została wykryta. Więc na tej podstawie wiedzy ornitologicznej, czyli znajomość piór, kolekcje piór, także w tej chwili są przewodniki do rozpoznania gatunku ptaka na podstawie mikroskopowego obrazu pióra, bo jest to wszystko ważne. W mikroskopie każdy rząd ptaka ma inaczej zbudowane komórki w piórach, więc to można do rzędu łatwo zaszeregować ptaka, często też do rodziny na podstawie szczegółów, no a do gatunku jest to trochę już trudniejsze, ale wtedy można już oprzeć się na wyglądzie tych piór. Wtedy rozpoznano, że to czajka, odrzucono roszczenia odszkodowawcze. Ale było też na przykład tak w Izraelu, a Izrael to jest kraj, gdzie jest najwięcej samolotów na jednostkę powierzchni, najwięcej lotników, że dochodziło do wypadków z samolotów, myśliwców, które miały zderzenia z pelikanami. No to śmierć pilota, zniszczenie maszyny, straty ogromne. Więc też zlecono ornitologowi, z którym miałem okazję rozmawiać przy kilku spotkaniach, żeby coś z tym zrobić. I on zwyczajnie tylko rozpoznał zwyczaje ptaków, kiedy latają. Pelikan nie zrywa się o świcie, no bo on musi mieć trochę ciepłego powietrza, wstępujących prądów, żeby móc latać. One lecą w stadach, lecą na określonym pułapie, w określonym kierunku, na żerowiska. Po południu wracają z żerowisk na swoje noclegowiska, też na określonym pułapie. Wystarczyło rozpoznać trasy przelotów tych głównych ptaków, które powodowały kolizję, czyli gęsi, żurawie, pelikany. Drobne ptaki, no to powiedzmy, nie stwarzają aż takiego zagrożenia. Wystarczyło dopasować później pułapy i czas przelotów tych myśliwców i zero kolizji. Czyli wiedza ornitologiczna przydaje się także w lotnictwie. Mieliśmy już o uprzejmości na drodze, teraz o samolotach, jak unikać kolizji. Naprawdę, bardzo te dźwięki są ciekawe i pouczające. I'm so lost and ragged. Feeling like I've come undone, yeah. The night before was blurry. We're dead in such a hurry. I guess we had our fun. After the start, I went and broke your heart. Now I'm all alone and burning out here under the sun. I confess I was a mess. I admit I might have jumped the gun. But from where I'm standing, darling, I don't think I'm the only one. The plan had some flaws. I could not count the cost. Now I'm doing a hard time. Lost my mind out here under the sun. Under the sun, I guess we tried. Under the sun, I know I lied. Someday you'll see the light through this tangled web I've spun, yeah. Then you'll forgive me, baby. See that I'm the only one. Run back to me, and then you'll set me free. And we'll be warm and happy out here under the sun.